ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله Razlozi tome su brojni. Prvo, jer braćo poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije ostavio iza sebe osim malo stvari. Dokaz tome je hadis koga bilježi imam Buharija od Amra ibn Haritha da je rekao Ma teleke Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inde mautihi dirhemen wala dinara wala abden wala ameten wala šeyen illa bagnetahu albejda wa silahahu wa ardan ja'alaha sadaqa kaže ovaj Amr ibn Haritha Nije poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon svoje smrti ostavio ništa. Nije ostavio ni zlatnika, ni srebrenjaka, niti je ostavio roba, niti je ostavio sluškinju, niti je ostavio bilo šta. Osim jedne bijele mazge koju je jahao i oružja svoga i zemljišta koga je dao za sedaku. Znači ostavio je mazgu i ostavio je svoje oružje, sallallahu alaihi wa sallam, i ostavio je zemlju koju je podijelio kao sedaku. Znači nije ostavio u nasljedstvo, već je podijelio kao sedaku. Naravno, ovo su najveće stvari možda koje su uočili ovi ashabi, naravno i za poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, je ostala njegova odjeća, posuđe koje je koristio i slično, i slično tome. U svakom slučaju ovaj hadis ukazuje da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme živio jako skromno na dunjaluku i da je za sebe nije ostavio tih materijalnih dunjalučkih dobara. Osim ono što sam spomenuo. Znači, jedan je razlog to što poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije ostavio za sebe materiju. Drugi razlog je to što je potvrđeno da su se brojne stvari koje su bile vezane za poslanika sallallahu alejhi ve selleme izgubile kroz ratove, kroz tikete, kroz vrijeme. Jer je potpuno normalno da čovjek ili jedna generacija kada ima neku stvar koju čuva da se ona izgubi u kasnijim naraštajima i da se to ne sačuva. Tako se desilo sa brojnim stvarima koje je oproste. Tako se desilo sa brojnim stvarima koje imao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Pa na primjer bilježi Imam Buharija i Muslim od Ibnu Omara kaže i takada nabiju sallallahu alaihi wa sallam hatemen min fiddatin fa kjane fi jedihi thumme fi jedi Ebi Bekrin thumme Omar thumme Osman hatta waka minhu fi bi'ri Eris nakšuhu Muhammadun Rasulullah kaže Ibnu Omar radijallahu ta'ala anhu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je imao jedan srebrni prsten. Koga je nosio? Na svoje ruci. Nakon toga, taj prsten, nakon smrti poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, taj prsten je naslijedio Ebu Bekr. Nakon Ebu Bekra, Omar. Nakon Omara, Osman, radijallahu ta'ala anhu, sve dok mu nije upao u jedan bunar medinski, koji se zove Biru Eris, bunar Erisa. Dobio naziv po jednom židovu, ispao je u taj bunar i više ga niko nikada nije našao. Znači, neke su se stvari od poslanika sallallahu alejhi ve selleme gubile za vrijeme života Allahovog vjerovjesnika alejhi salatu vesselam. Također, u vrijeme Abasijske države izgubljen je ogrtaš poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegov štab koji je nosio kada bi izlazio na Bajram. Ogrtaš bi taj ogrnuo i nosio bi štab i izlazio bi na Bajram. I taj je pokrtač i taj štab oni su izgubljeni, znači pod kraj Abasijske države, kada su ušli Tatari u Bagdad i zapalili muslimansku baštinu i kulturu 656. hidžreske godine, kako spominje Imam Sujuti i drugi istoričari. Kaže Imam Ibn Kathir u svome dijelu El Bidaje on Nihaje u šestom tomu na osmoj strani. Kaže, وقد تواثر بنو العباس هذه البردة خلفا عن سلف وكان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه ويأخذ القضيب المنسوب إليه صلى الله عليه وسلم في إحدى يديه، فيخرج عليه من السكينة والوقار ما يصدع به القلوب ويبحر به الأبصار. قال ابن كثير بن عباس ينسلجيمه ovo je okrtač poslanika sallallahu alejhi ve selleme kasniji naraštaj od prijašnjih, od prethodnih. Pa bi, kaže halifa, u svakom od tih naraštaja obukao taj okrtač poslanika sallallahu alejhi ve selleme i uzeo bi štab u svoju ruku, taj bi okrtač stavio na svoje ramena i izišao bi na bajram. Izišao bi da klanja muslimanima bajram namaz. Kaže, a izlazeći na njegovom putu, kaže, vidjelo bi se, kaže, vidjelo bi se na njemu smirenje. I ta skrušenost, kaže, od koje se srce cijepa. I koja zadivljuje ljudske oči. Zadivljuje, znači to, ta skrušenost od halife zadivljuje ljudske oči. Izlazi oni, znači, sa tim ogrtačem na bajram namaz. Znači, pod kraj abasijske države izgubljen taj ogrtač i taj štab. Također, spominje autor knjige Hutatu Šam u drugom tomu od 155. do 175. strane da su u vrijeme fitneta Temurlenk koji se desio u Šam u Dimašku 83. hidžreske godine da su izgubljene papuče poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koje su mu se pripisivali. Pripisivali su njemu. Nije se moglo kategorički tvrditi da su to papuče poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ali bile ili ne bile, u svakom slučaju one su izgubljene, znači koje su se rešavale po tom. Prostitete, znači koje su se rešavale po vrijeme. Također, od jedan od razloga koji je doveo da se izgube mnoge stvari koje su bile vezane za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jeste to što je neko od ashaba ili tabiina koji je naslijedio neku poslaniku sallallahu alejhi ve selleme stvar, tražio da ga ukopaju sa tom stvari. Pa ako se radilo o ogrtažu, tražili su da ih zamotaju u kefine, da im od tog ogrtača znači učine kefine, pa bi bili ukopavani. I tako su nestajale stvari poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. U brojnim, braću, danas islamskim zemljama, muslimanskim, govori se da imaju stvari koje se pripisuju poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, da su njegove, poput njegove kose, odjeće i tako dalje. Pa naći ćete u nekim zemljama da se čuva ta kosa u posebnim sanducima. Posebni sanduci, u njima se čuva ta kosa u staklu i to se vadi jedan put ili dva put godišnje i onda se prave posebne prostore. I to se obilježava na novotarski način, a ne može se potvrditi sigurno da je to nešto što je vezano sa poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i ako jeste, onda se čini znači ta postava i onda se obilježava to na nepropisan način. A ne može se, kažem opet, ne može se kategorički tvrditi, za to bi morali imati nepobitan dokaz da je to vezano za poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a odakle nama takav dokaz. Dakle, draga moja braćo, mi se ne možemo tražiti ovaj blagoslov koga su tražili ashabi, tabini i generacije nakon njih. Ali nama ostaje, Allahu hvala, jedna druga vrsta blagodati. I blagoslova. A to je najveći blagoslov, kako kaže Imam Ahmed. To je sniđenje poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Kroz taj najveći se znači blagoslov, dobiva upravo sniđenjem sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Učenjem sunneta, prenošenjem tog sunneta i njegovim praktikovanjem. To je najveći oblik blagoslova koji se može tražiti od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže šejhul Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama u 11. tomu na 113. strani. Kaže stanovnike Medine je zadesio veliki blagoslov i veliki bereket. Samim time što su povjerovali u poslanika sallallahu alejhi ve selleme i što su mu se pokorili. imamo sreću na ovome i budućem svijetu. A onaj ko povjeruje istinski u poslanika sallallahu alejhi ve selleme i bude ga slijedio, to će mu donijeti blagoslova i bereketa koga zna samo uzvišeni Allah dželešanu. I na dunjaluku i na ahiretu. I neće znači bolesti na oba dva svijeta. Dakle, da i bereket i da je blagoslov ostaje u slijedjenju sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme i to je najveći oblik a tebe ruka odnosno traženja blagoslova od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I na kraju nam, braćo, samo preostaje još jedno pitanje. Iako predaje koje govore o teberuku su brojne, moglo bi se o njima dugo govoriti, a nama je bio cilj samo da spomenemo najispravnije predaje koje su zabilježene u dva sahiha ili jednom od njih. Ovdje nam ostaje još samo jedno bitno pitanje, a to je da li se može analogno poslaniku sallallahu alejhi ve selleme tražiti teberuk i blagoslov od ashaba, tabiina, učenih, dobrih i tako dalje. Ili taj propis vrijedi eksplicitno za Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Allahov vjerovjesnik, alejhi salatu ve selam, je odobrio ashabima da čine teberruk od njega, na njegovu kosu, njegovu pljuvačku i tako dalje. Ne samo to, već im je naredio, kao što smo spominjali u jednom od hadisa, naredio im je da čine teberruk. No, međutim, da li su to, draga moja braćo, ashabi činili sa drugima? Među sobom, sa onima koji su dolazili nakon njih i tako dalje. Odgovor je, nisu. Nema ni jedne jedine predaje koja je ispravna sa ispravnim lancem prenosilaca u kojoj su ashabi činili teberuk jedne od drugih. Da su tražili, znači, blagoslov jedni od drugih. To nisu činili najbolji od njih sa onima koji su bili na višim dređama, niti obrnuto. Hulefaj naši gini su bili. Preostalih 10 koji su obradovani sa džennetom, učesnici Bedra, Uhuda i tako dalje, nikada nisu jedni sa drugima činili teberuk i tražili, znači, taj blagoslov. Kaže imam Šatibi u svome dijelu Al-Ihtisam u drugom tomu na 8. i 9. stranici. Kaže: "Lem yaqa zalika min ahadin minhum binisbati ila min khalfihim. Wa lam yatruk an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam afdal min Abi Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Fa huwa ijma'un minhum ala tarki tilka al-ashya." To nisu, kaže, ashabi činili jedni sa drugima, niti su činili sa onima koji dolaze nakon njih. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon svoje smrti nije ostavio bolje od Ebu Bekra, Omera, Osmana i Alije. Pa oni to nisu činili jedni sa drugima, što je, kaže, dokaz da su se oni složili u sensu sa sahaba, da oni to nisu činili jedni sa drugima. Ova predaja i ove riječi mama Šaltivija jasno ukazuju da je teberuk i traženje blagoslova da to vrijedi izričito za poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da ne vrijedi za druge, za dobre, iskrene, pobožne i tako dalje, učene, ne. Vrijedi samo za poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže na drugom mjestu imam Šatibi u istom dijelu: "Da je sihu limen ba'dahu an iktidaru bihi fi tabarruki ala ahadi tilke l-vujuh wa nahviha wa men iktada bihi كان اقتداؤه بدعة كما كان الاقتداء به في سيادة على أربع نسوة بدعة." Kaže, nemaju pravo oni koji dolaze poslije poslanika sallallahu alejhi ve selleme da se ugledaju na njega i da teberuk čini neko od njih sa nekim od ljudi. Bilo o kom teberuku da se radi. Ko bi, kaže, slijedio tu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, to slijedjenje bi bilo novotarija. Kao što bi bilo njegovo slijedjenje u ženjenju više od 4 žene novotarija. Kada bi čovjek kazao: "Ja slijedim poslanika sallallahu alejhi ve selleme i želim da imam 4 žene." Oprostite, 9 žena. Ili 8, ili 6. Kazali bismo mu: "To slijedjenje tvoje novotarija." Novotarija i ružan postupak. Jer to vrijedi poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, e ista stvar je sa tebarukom. Ne vrijedi ni za koga drugog. Osim za Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A kaže Ibn Rađeb el-Hanbeli u svome djelu Al-Hukmu na 55. strani. Ashabi to nisu činili jedni sa drugima, niti sa onima koji su dolazili nakon njih. Niti su to tabijini činili sa ashabima, poznavajući dobro vrline i odlike ashaba. Što ukazuje jasno da se to čini samo sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Jer znači da je u tome bio hajr i da je to bilo propisano, mislite li bi vi da bi tabijini to propustili da ne tražite baru kod ashaba? Smatraju li generacije koje dolaze nakon tabijina da su oni pobožniji i bolji i veći mu'mini i bolji poznavalci Kur'ana i Sunneta od tabijina? Sigurno nisu. A tabijini su to ostavili. Niko od njih to nije činio, ni jedan jedini. Mučahid koji je imao 90 šehova ashaba, nikada to nije učinio. Zar bi on propustio takvu blagodat da činite brnu kod Ibn Abbasa, kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio dovu, od Enesa koji je govorio, ima moje djece stotine, moje djece i moje unučani ima ih preko stotine, moj metak je veliki. To je dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čiji se tragovi vide na Enesu Ibn Maliku. Pa zar bi propustio Muhammed Ibn Sirin i Stavitul Bunjani i drugi da tražite brnu kod Ali se ne mahte nikako, to neće biti sigurno. Ovi ljudi nisu to činili. Nic vas sami tražili da to ko od njih čini. Što znači da su ostavili tako djelo. Druga stvar, braće. Kada bi ovaj postupak bio legitiman i kada bi bio dozvoljen, imali bismo pravo da ga zabranimo. Imali bismo pravo da ga zabranimo zatvarajući time šeitanu vrata. Jer bi ljudi tada počeli i doveli možda digli obične ljude na stepen da se možda i obožavaju. A to je, znači to bi se učinilo zbog sedu edaraja. Sedu edaraja je jedno fiksno pravilo koji znači spriječavanje puteva i zatvaranje puteva šeitanu da ljudi čine čak i propi ili dozvoljena djela koja su dozvoljena ako ih vode u širku, u kufru, nevjerstvo i tako dalje u bidat. Onda se spriječava se takvo djelo. I treća stvar, kada bi čovjek činio tebaruk od nekoga od ljudi, ima šefa svoga učenog čovjeka i čini tebaruk, ko mu može garantovati da je taj šejh pravi mu'min, pravi vjernik? Mi znamo sigurno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pravi vjernik. Kur'an to potvrđuje i Sunnet to potvrđuje. I konsensus umeta. No međutim, kada bi čovjek činio tebaru kod svoga šeha, ko će mu potvrditi da je taj šeh pravi mu'min i pravi vjernik? Možda je munafik. Možda je sindik. Možda je izašao iz vjere. To niko ne zna. Jesu li ashabi poznavali munafike u Medini? Nisu. To je znao samo Allah Žušan, objavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I znao možda povjerenik tajni Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i niko drugi. Nisu znali koji je munafik. Tako čovjek može od svoga šeha činiti, to da rupa taj šeha munafik. Licemjer. Niko ne zna šta je u srcu drugog. To je samo ono što znamo zvišenje Allah te barake od tamo. I zbog toga nije dozvoljeno to činiti. Sjećam se jedne prilike, jedan mi je čovjek pričao kako je bio sa jednom iskrivljenom sektom, bio jedan od njih. Kaže, pa smo puno cijenili, puno veličali veliku pažnju pridavali našem šehu, našem alimu koji nas je poučavao. I smatrali smo da je on nešto nadnaravno, da je on neko nadnaravno biće, nije obični čovjek i tako dalje. Kaže jedna prilike, a ja sam, kaže, bio dječak u osnovnoj školi. I kaže, pošao sam, kaže, u školu i vidio sam, kaže, toga šeha našeg učitelja, kaže, da ode zemljište za svoje kuće, neposredno. Pritočio je magarca za prug i ono je zemljište. I kada je vidio da magarac više ne može vući, prug, počeo je, kaže, da psuje i Allaha, i poslanika, i vjeru, i sve, kaže, što mu dođe na jezik, psuje. A kaže, ja sam prolazio tuda. Ovo mi je pričao čovjek lično koji je to čuo. Kaže, pa sam, kaže, zastao pored ograde i kaže, slušam šta govori. Kaže, psuje Allaha i psuje poslanika. Zakačio magare za plug. Na one zemljište koje ne može tenki buldožer zajedno orati. Može li magare popustiti orati? I onda psuje Allaha, Đelešanu i poslanika. Pa kaže, okrenuo sam se i otišao, kaže, do svoga komšije i pozvao ga. Jedno, kaže, na biće mi je bio sa mnom i nalazio u harke kod toga šeha. Kaže, pa sam rekao, kaže, dođi sa mnom, kaže, da poslušaš, kaže, šta govori šeh. Kaže, pa smo stali pored ograde, a on kaže uvijek i dalje psuje. Allaha, poslanika, vjeru i sve drugo. Ništa ne ostavlja. Kaže, pa sam rekao, e, kaže, to je naš šeh, kaže, pred kojim učimo znanje, koji nas poziva ahlaku, vjeri i tako dalje. Eto, kaže, koga mi slijedimo. Pa je, kaže, okrenuo se, kaže, ovaj momak, kaže, i kaže, onako drsko pogledao, kaže, u mene, i rekao, kaže, a otkud ti znaš šta je u njegovom srcu? On ne zna psuje Allaha i psuje poslanika, i psuje vjeru i Kur'an i sunnet, ali ti ne znaš kako je njegovo srce. Volovsko. Srce onoga magareta je bolje nego njegovo. Jer da ima srce i da ima u tom srcu išta, nikada ne bi sebi dozvolio da ružno pomisli, a ne da opsuje ili Allaha, Đelešanu i poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ili nešto od vjere. Jer je to kufur i je mjesto u Allaha, tebareke ve teala. Dakle, braćo, teberruk je dozvoljeno činiti isključivo sa poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme, jer je on jedino bezgrešno biće u pitanjima vjere. On je taj koga uzvišeni Allah, tebareke ve teala, pohvalio Kur'an i umet islamski je složen da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme najbolje biće koje je kada prošlo zemaljskom kuglom. Bolje i od najbližih meleka, od svih ljudi i od svih poslanika i vjerovjesnika. Ovim bismo, inša Allah, te malo kao tada, primjeli kraj ovaj naš ciklus predavanja u kome smo govorili o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, da je nama Allahov poslanika, o sunnetu i brojnim drugim stvarima vezanim, znači, za sunnet. Molim uzvišenog Allaha te malo kao tada da nas učini od istinih sljedbenika sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da budemo od onih koji se bore za sunnet, koji ga praktikuju u svome životu i koji će uzvišeni Allah te malo kao tada usmrti na sunnetu. Usmrti na sunnetu. Usmrti na sunnetu. Usmrti na sunnetu. Usmrti na بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي da su ljudi kadali bajram, pa da su učili zajednički jasin, kad su završili učenje jasina, onda su znači zajednički pručili neku dobu, dobu koja se nalazi na kraju Kur'ana, i na kraju te dove između ostalog stoji da mi poklanjamo poslaniku sallallahu sallam i svim vjerujem i rovjesnicima poslanicima naše sevate koje smo učili od tog učenja Kur'ana ili bilo šta drugo sevate. Prvo, učenje jasina na takav način je novotarsko, nema ništa što ukazuje na to. Novotarija je ovaj učiti ezan ili kamet za Bajram namaz. Bajram namaz se paga, znači bez ezana i bez kameta. A također je čovjek izvijen u salu, ne treba na musalli, ne treba na musalli da paga dva rekiata tehidu mesečine. Toga nema. Tehidu mesečine se paga samo u džami. Kad se radi paga, nema, gore skoro da nešto vidi čovjeka, da ne gleda dva rekiata. Dođe u džamiju i sjedne ko kokoš na svoje gnjezdo i ne klanja dva rekiata Allahu Dželešanu, a kada ga vidiš na musalli gdje ne treba klanjati, gdje nije propisano da se klanja, onda iziđe i klanja. Kaže Ibn Abbas radi Allahu Dželešanu, izišao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i klanjao, Bajram namaz nije klanjao ni prije Bajrama ni poslije Bajrama ništa. Nema namaza, on klanja. Kada treba klanjati, ne klanja, kada ne treba klanjati, treba i tako. Sve se izvrne i sve se povješa. To je jedno. Nakon toga dova koja slijedi isto tako, dova za šefka Kur'ana, izmišljena stvar, ljudi je izmislili, stavili je, opterećavaju ljudima vjeru. Pa ljudi ostavljaju dove koje su sunneta, a uzmeju dove koje nisu sunneta. I tako je, znači tako se polako, tako blijedi i ovaj izlazi iz prakse sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga da li je dozvoljeno čovjeku da on prouči Kur'an i da pokloni, to je sevap poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Prvo, učenje Kur'ana mrtvima nije propisano. Po najjačem mišljenju da to nije propisano i to nije činio niko od prvih generacija. Ni ashabi, ni tabini, niti bilo ko od prvih najboljih generacija nisu učili Kur'an mrtvima. Dova se čini mrtvom i to ono što se navodi u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, čovjek koji pokleda poslaniku sallallahu alejhi ve sellem fatihu, ili suru, ili jasin, niti zna ispravno učiti Kur'an. Uči Kur'an kao ono je kada čita. Niti razumije to što uči, niti razumije to što uči. I da razumije to što uči, ne zna tefsir toga što uči, jer niti oni samo razumije taj ajet. Ponekad se mora znati i tefsir toga ajeta. Znači, tu je skupina stvari koje sprečavaju da tako djelo dođe do poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jer ti kad bi htio pokloniti nešto Allahu poslaniku, moraš pokloniti nešto najbolje, najsavršenije, da bi to moglo biti primjeno. Ako je već primjeno. A kako onda kada nije primjeno nikako? Također, i vjesnicima, i poslanicima, i tako dalje. Pa često čujemo ljudima, kaže, Fatiha za šehide. Allahu ekbar, šehid, 72. Na sudnjem danu ćemo sa prvom kapi krvi sve bilo oprošteno. Sve. Bez grijeha dolazi pred Allaha na sudnji dan. Ulazi u džennet bez polaganja računa. Neće u kaburu imati nikakve. Neće kaburski strahota osjetiti. Ulazi u džennet, direktno u džennet. I sad dođe čovjek pocrnio od grijeha, od glave do pete. I onda kaže, ja svoju dom i svoju fatihu, koju je sklopetu, kaže, poklanjam je šehidima, ili poklanjam je poslaniku, sallallahu sallam, jer tako dalje. To su stvari na imaju ljubu smiješne, to je džehl, koga se ljudi trebaju proći i trebaju se poučiti vjeri, pa trebaju praktikovati sunnet. I to braće dolazi, onda kada nestane sunnet iz prakse, kada god nestane sunneta, dolazi bidat. I to se navodi u nekim predajama, koje su slabe, s obzirom na lanac prenosilaca, ali sigurno nije ovo značenje ispravno. Koliko god se umanji od sunneta, to mjesto popuni bidat. To je to jedno polje koje je iskockano, da ne kažemo kao šahovsko polje, jer ne voli vidjeti šah, je tako? Šah nije dozvoljeno. Ali, kao polje iskockano, pa kada god izgledeš nešto jedno kocku, nešto dođe na to mjesto. To se mora nečim popuniti. Ne može biti prazno, zamrslo, to da nema ništa. Ili će biti sunet, ili će biti bidat. U jednoj kući. Ili će biti džini i šeitani, ili će biti meleki. Ne može nikako biti je prazno da nema ništa u njoj. Jedno mora biti. Pa ako je pas i slika u toj kući, i ako je alkohol u toj kući, nećemo kazati ako je televizor u toj kući. Onda meleki neće tu ulaziti. Ali ako je u toj kući Kur'an, Islam, Erbija, onda sigurno da će tu kuću ispuniti meleki i šalahu ta'ala. Zato, obavezan je braćo, da prenesemo ono što znamo od vjere od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer ljudi to čine što su zatekli svoje pretke na tome. Sigurno da znaju mnogi od njih da znaju da to nije vjera, vjerujem da to je činio Allahu ta'ala. ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله رب للعباد. Šta je zindijet? Zindijet u arapskom jeziku znači čovjek koji je izišao iz vjere, tlak, nevjernik. Na tlak, kaj kreva, taj čovjek je nevjernik, jesno. Taj čovjek je nevjernik. Recimo, Ulema kaže za čovjeka koji slijedi olakšice, stalno olakšice. Samo gleda gdje je mekše i gdje je tanje i tamo trče. Samo čeka da mu neko kaže da nije tako, nego ovako je. E, kaže, to se čeka. Taj kako koji trče, kažu sve za njega, učinjaci prvih generacija, kažu da je zemljeno. Zašto? Jer njegova će vjera na kraju ostati, šta? Meni mi je. Ništa, uvijek nema teško, jer uvijek je neki učenjak na jednom mjestu posrnuo, zastao i tako dalje. Navodi se u nekim predajama kako bi došli nove tehnike i to spominje i Mameša Kjani u Šagun Fuhul i drugi, kaže da jedan čovjek došao od Selefa, došao kod jednog vladara i kaže, evo knjige, pokazao mu knjigu, kaže, ovo je knjiga, kaže, u kojoj su skupine, sve kaže, ovak će crnani. I zeleni. To su zeleni, to su promašeni čtihani. Pa kaže mu ovaj učenjak, kaže, autor te knjige je zindik. Autor te knjige je zindik. I naredio da se ta knjiga spali. Jer šta će onda čovjek postati vjeren? Sve je dozvoljeno, ništa nije zabranjeno. Jer je uvijek neki od islamskih učenjaka da se Allah svima njima smiluje i nama sa njima, iako mi nismo učenjaci, a promašio svoj ijtihad, kazao nešto što je oprešao Kur'anu i sunnetu i onda bi na kraju vjera bila promijenjena. Jer sam tako kažu da je sindik. Znači, sindik je čovjek koji je izišao iz vjere. Sindik čovjek može biti koji je opisu Allaha džalla, znači može se smatrati sindikom svako onaj koji iziđe ovaj iz vjere pisma. Bi kadimi dherin kuntum umatan, lahfa nafsi kajfa sirtum umaman, lahfa nafsi kajfa sirtum umaman. Ništa danas, znači da li imaju sebe, da li ima nešto što je sačuvano od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ništa nema danas što bismo mogli kategorički tvrditi da je poslanika sallallahu alejhi ve selleme. E to nema. I ove stvari koje se pripisuju tome poslanika alejhi ve selleme, to je, znači na primjer, da to je stvar sa ilaze, koji je svako pripis, svako vuče sebe. Recimo pećina, ona, u kojoj su bili oni momci, kažu da je vjerovan. Kažu da je vjerovan. Turci kažu kod nas u Turskoj. A u Siriji kažu u Šamu, kažu kod nas u Siriji. I gdje god da dođeš, kažete, pa pogledajte kuranske ajete, kako opisuju sunce, kako bilježu, kako se zaključuje položaj pećine. Pogledajte sve, to je kod nas, ne može nigdje drugo biti. Kad kažu, Jordanci kažu, to samo može biti u Jordanu, nigdje drugo. Kažu Turci, Bože sačuvaj. To je kod nas u Turskoj, to je jasno, to se zna, to je poznato kroz istoriju. A onda dođu Sirijci, pa se raspravljaju sa jednima i sa drugima. Znači, ali ko može 100% potvrditi da je to, to niko. Na jednom mjestu nađu lađu koja je ispruhla, datira iz davnih vremena, kažu ovo je lađa Nuha, ali i sram. Ko može potvrditi 100%? Ko može potvrditi 100% da je to lađa Nuha, ali i sram? Niko. Nikad se to zanima. Jer da li se to zanimalo, i da li je to trebalo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem to nama fino objasnio i rekao. Jer ti ashaba su vidjeli pregradu kojom su zatvoreni Jeđuđ i Međuđ. I kada je vidio to, jer izgledala tako i tako, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže jeste. Ustavno ja sam kaže da je tako i tako izgledala, kaže jeste vidio si. Ali mi ne znamo pjevara. I ti imamo potrebe da tražimo. I ti imamo potrebe da tražimo dečare i sliče stvari. To nas ne zanima. To nas znači ne zanima. Tako da nema ništa što se može tvrditi kategorički jer ostalo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A ako bismo povjerovali u sve što ljudi tvrde da jeste od poslanika alejhi ve sellem, danas bi više stvari bilo od Allahovog poslanika sa osim što je ostalo, nego pet puta nego što je ostalo za njegove smrti. U prošlom se vjerovatno. Nakon smrti. Ima, znači, pitanje vas je šta se uči kad se ulazi u groblje? Šta se uči kad se uči u groblje? Isto se uči što i kada ulaziš pod groblje, doma. Doma, znači, ima koja se pouči, selam se nazove, i ovaj doma koja ima, ustarene doma, znači, koje kad se ulazi u mezarje, ovaj može se pručiti dole. Nema posebne zikrova kada čovjek ulazi u mezare ili zikrovi koji se uče posjećivanje mezara, toga nema. Nije dozvoljeno. Na mezaru nije dozvoljeno što Kur'an, ovaj, svi hadisi koji govore o tome su slabi, ima otprilike 3 ili 4 hadisa, ima 2 ili 3 predaje od ashaba, svega skupa 7 predaja koje govore o učenju Kur'ana na kaburu i sve su ili lažne, ili potpuno slabe i ništavne, ili su potpuno slabe, ili su slabe, tako da ne mogu biti validan dokaz, to nije praktično niko od Salefa i to je pogrešan postupak. Jesi. Znači, da li je ispravno da se dan Ibadeta posjeći u mezari, da se ide na mezari, da se čiste mezari, tako da ne. To je narod uveo. To je narod uveo, znači nije to obavezno, nije to sumnje da se tako čini. Nema smetnje da to ljudi učine u bilo koje vrijeme. Ali je pogodno da se nešto uvede i da se mora na taj dan činiti. I onda se taj postupak smatra sunnetom i dođu generacije kasnije, koje nisu znale zbog čega je to tako, pa onda smatruju to važnim, tako da li to je ono, najzad, kako je narod Nuha alejhi selam, jer je počeo obožavati kipove. Tako da, nije ispravno, znači da se to određe na određeni dan, apsolutno je taj dan fino, apsolutno je neki drugi dan, ovaj hajr i dobro, inša Allah. Jer čišćenje mezara i uređivanje je jedan hajr, seba nagrada, a mi znamo da u tih 10 dana, ti prvi 10 dana, nema dražeg djela Allahu džalšanu koje su učili, od onoga koji su učinili 10 dana. Pa zbog toga su to ljudi vjerojatno umjeli da bi činili, znači to da bi uzeli veliku nagradu, ali što se tiče sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u najmanju ruku koliko znam, da nema ništa što ukazuje da je to sunnet, ako kaže da ima, znači treba nam doći znači sa vjerodostojnim predajom inša Allah htjela da bi se mogli, da bi se mogla potvrditi lektivnost ovaj tog djela misli. Reci. Reci. فجرنا قد حان. أتيناك أتيناك يا دعوتي فديناك, أتيناك أتيناك يا دعوتي فديناك. Znači, opis poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Znači, kad ga bar nismo vidjeli alejhi salatu vesselam, i ne možemo da doručiti od njega, da bar znamo kako je izgledao. A hadisi u sunetu poslanika sallallahu alejhi vesellem se navode brojni hadisi, a koji ukazuju na izgled poslanika alejhi salatu vesselam. Pa navodi se da je imao bijelo okruglo lice, nije bio znači puno tam na put, bio je više kukao na bijelu boju. Ali ne bijelu boju po našim kriterijima, već bijelu boju po njihovim kriterijima, znači naroda tog podneblja. Da neko sam desiti, pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgledao kao Evropljani što izgledaju. Ne, bio je bijel u odnosu na njih. Znači, nije bio toliko tamnoput kao što su oni. Bio je srednje rasta, nije bio puno ni visok, niti je bio ni zrak. Srednje rasta. Znači, okruglo je lice imao, a kosa mu je bila, ako nije bio na hađi na umri, tako nije bio, znači, potpuno ošišan na čelo, onda je kosa mu bila do uha, do sredine uha, ponekad bi bila do nekog dijela uha, bliže, i to je se došlo kod muslima u njegovom sahihu, a ponekad bi mu kosa udarao do novi kraj kose, bi znači udarao po ramenima. Kada bi hodao, znači mu je ovako kosa udarala po ramenima, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, to je bila kosa. I u kosi i u bradi nije imao više od 20 bijelih dlaka, a navodi se u predajama da je njegova, da je imao jako izrazito ova jake podlatice, da su bile krupne. Krupne podlatice, znači imao. Kao znači ona, jeli, ta muška rast izgled. Znači imao je krupne podlatice. Ovaj, njegovi, čak vidio se, kad je navodi njegova stopala su bila, da su bila ovako ravna. Nije imao ovoga. Ovo se u arapskom jeziku, ova udubina ovdje zove uhmus. Uhmus, ova udubina. To poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije imao. Nego bi cijelim ovako stopalom dodirivao zemlju. Znači nije bilo ove ovdje udubine. Ali bi pored toga mogao da brzo ide. Pa sahabi, kada bi izašli za njim, pokidali bi svoje papuče, on normalno hodao, oni ga ne mogu stići. Jako bi brzo mogao hodati. Ali je sallallahu alejhi ve sellem. Ne znam, to su ukratko možda neki opisi koji sam se trenutno sjetio. Vjerojatno tu ima još mnogo stvari u kojima su pisuje znak pečat postanstva i tako dalje. Ramena da su bila široka brada, da je bila između, da je popunjavala gornji dio prsa, da je bila sa strane kada se gleda da je bila popunjena ovako napred. Znači, brojni imaju opisi u kojima se govori koža. Anes, radi Allahanu, kaže, nikada nisam dotaknuo ništa nježnije i ljepše od ruke poslanika, sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Znači, bila je, kaže, nježnija nego svira ili kadifa ili bilo ovaj, šta drugo. Znači, to je nešto ukratko opisu, a možda je ne bilo finša ofela, kada što vam moguće da se napravi nešto na to tijelo. Biće kaj. تضيق المذاهب فيها الرحاب مع الهم يسرى نهون عليك فلا الهم يجدي ولا الاكتئاب ولا الاكتئاب ولا الاكتئاب alejhi salatu vesselam, bilo što da se izgovori, braćo, donosiš, donosi se, znači salavat se donosi, bilo da se kaže Allahumma salli ala Muhammed kema salli ala Ibrahim, znači da govori one salavatu Ibrahim, one salavati Ibrahimije, da donosiš to učinu te šehudu, ili da kraćim riječima kaže da se salat, bito je da donese salavata poslanika sallallahu alejhi ve selleme, sve se to smatra, znači sve se to smatra salavatima i sve je to dozvoljeno učiniti. Ovaj nije obaveza čovjek znači da izgovara uvijek one duže, ili duže one salavate, osim ako postoji dokaz da se ti duže salavate učine na određenom mjestu, kao što se uči na državu. Prvo mi kada govorimo ovaj, o stvarima, znači da prvo se mu kaže, slušali smo jednog hatiba koji je rekao da bajam namazu to i to, pa navedemo hadis, ne moramo spomenuti imena, nas imena ne zanimaju. Ovaj, našto da se radi, znači ako se radi o pohvali, onda uvijek spomenemo. Neku pohvalu samo da uvijek spomenemo ime, jer to vuče naša srca, da cijenimo toga čovjeka, da ga poštujemo, da ga volimo i tako dalje. A kada se spomine nešto što je možda eventualno bi moglo nečim očima da umanji vrijednost čovjeka, tako dalje, onda se tu ne spominju, onda se tu ne spominju imena. Pogledajte, braćo, riječ Hafila ibn Hajara u Fethul Bariju. Kaže, jedne prilike sam, kaže, odlučio da sakupim imena svih ashaba nad kojima je izvršena šarijatska kazna. svih ashaba, da tko ima izvišena šinska, da samo pokrije imena i da kažem izvišena je kazala gdje zbog toga i toga. Kaže pa da sam, kaže pa sam odustao od ovoga čina. Odustao sam od onoga što sam naumio. Zašto? Kaže zato što je ostao kod muslimana da se pokriju. I da se sakriju. I da se ne spominju njihova imena tamo gdje su šta? Pogriješili. Da se ne spominju njihova imena. Pa dobro, ashabi su umrli, pa to je vjera. Neka je. Kako bi nama korist bila sad da znamo imena svih ashaba, kad je koji, ako je upao, kad je koji, ako još ti ne morali, tako dalje. Kako bi korist bila? Bila bi samo da širimo imena ta. Ništa više. Nikakve korist ne imamo toga. I sad ću bio ostalo, pa kaže pa sam odustao od onoga što sam umio i kaže, neću kaže napisati tako djelo. Velika bi korist bila, to nije lako doći do tim predaja. To samo može Hafid ibn Hadžar, to ne može svako. Da pokupi sve, to treba prevoditi sve knjige, istorije, sire, hadijske zbirke sa lancima, prenosilaca i tako dalje, da bi se moglo doći do svih tih predaja. I međutim, odumio od tog i odustao od tog čina, da ne bi znači od toliko ime nekog od slava. Znači to je jedno. U svakom slučaju, taj hadijskog nastava, Allah tebe nadio, navodi se u knjigama, ovaj, spominje se često, treba provjeriti jednu svoju hadisa, znači treba se vratiti da se potvrdi tača i ispravljeno od svoju hadisa, sada ovdje ne bi mogao kazati nego stepen. Pa ako je ispravno, alhamdulillah, hajr i dobro. Ako nije ispravno, da Allah oprosti svima nama, samo je poslanik, samo Allah, ali samo je po našem mjestu. Da li ispravan hadis kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže učite svojima umrlima jasim. Hadis itfau ala mevtakum jasim ili surat jasim učite svojima umrlima. Ali ovo nema neka tumači svojim umirućim koji su nas na, umirući na onoj, na onoj smrtnoj posteli, da se njima uči jasim, ali da se mrtvom uči. Pa tako je to nekaj mirik koji je bio u Lemetu shvatio, da se uči umirućem. Onome koji je na smrtnoj posteli, koji još nije izdahnuo, da mu se uči, ja se navodio jednoj predaj koji je spomnio hadefi slučaj, jer ona je potpuno slaba, ništavna, da učenje sure jasin olakšava izlazak duše. Međutim, ta predaja je potpuno slaba i ništavna nije bilo sam nad pojoj. Jer se hadis treba razumjeti i ispravno razumijevanje hadisa jeste učite svojim umirućim, onima koji su na smrtnoj posteli, suru jasin. Tako je ispravno razumijevanje hadisa. No međutim, pored toga, taj hadis je slab. Pored toga, taj hadis je slab, ima prekinu 12 prenosilaca, on je svoj opisom opšteno govorio, pozvao je na jasin šalom tijelom. Mislim. Mislim. Mislim. Mislim. Na kraj svijeta islam svoga mi slavimo jednog Boga direkt dina istinskoga i dem leta bosanskoga Subhanallah, Subhanallah, svako djelo vidi Allah. Salatullah, Selamullah, alejke ya Resulallah. Nije slabić ko je predan. Gospodaru neba sedam, niti je moćan dušman silni, kad Allahu inačini. Subhanallah, Sultanallah, snaga naša. Salatullah, Selamullah, alejke ya Resulallah. Space on Earth.